वह धीरे धीरे बोली, बेटा हे राम, तुम निष्पाप हो, अब तुम अपने महल में जाओ। माता का यह वचन सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भी उन्हें नमस्कार किया और वहां से सुमित्रा के भवन में गए। सुमित्रा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण सहित भगवान श्री रामचंद्र जी को उपस्थित देख आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बेटा, तुम चिरंजीवी हो। श्री रामचंद्र जी ने भी माता सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम करके बारंबार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, लक्ष्मण जैसे पुत्र रतन को जन्म देने के कारण तुम रतन गर्भ हो। बुद्धिमान लक्ष्मण ने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, जिस तरह उन्होंने मेरे कष्टों का निवारण किया है, वैसा कार्य और किसी ने कभी नहीं किया। रावण ने सीता को हर लिया, उसके बाद मैंने पुनः जो इन्हें प्राप्त किया है वह सब तुम लक्ष्मण का ही पराक्रम समझो। यूं कहकर तथा माता सुमित्रा के दिए हुए आशीर्वाद को शिरोधार्य करके वे देवताओं के साथ अपनी माता कौसल्या जी के महल में गए। माता जी को अपने दर्शन के लिए उत्कंठित तथा हर्ष मगन देख भगवान श्री राम जी तुरंत ही पालकी से उतर पड़े और निकट पहुंचकर उन्होंने माता जी के चरणों को पकड़ लिया। माता कौसल्या जी का हृदय बेटे का मुंह देखने के लिए उत्कंठा से विहिल हो रहा था। उन्होंने अपने राम को बारंबार छाती से लगाया और बहुत प्रसन्न हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आनंद के आंसू प्रवाहित होकर चरणों को भिगोने लगे। विनयशील श्री रघुनाथ जी ने देखा कि माता अत्यंत दुर्बल हो गई है, मुझे देखकर ही इन्हें कुछ कुछ हर्ष हुआ है। उनकी इस अवस्था पर दृष्टिपात करके उन्होंने कहा, श्री राम जी बोले, हे माँ, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की है, निश्चय ही मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करना, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा के लिए उत्सुक नहीं रहते, उन्हें रज वीर्य से उत्पन्न हुआ कीड़ा ही समझना चाहिए। क्या करूं, पिताजी की आज्ञा से मैं दंडकारण्य में चला गया था। वहां से रावण सीता को हर लंका में ले गया था, किंतु तुम्हारी कृपा से उस राक्षस राज को मारकर मैंने पुनः इन्हें प्राप्त किया है। ये पतिव्रता सीता भी तुम्हारे चरणों में पड़ी है, इनका चित्त सदा तुम्हारे इन चरणों में ही लगा रहता है। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर माता कौसल्या जी ने अपने पैरों पर पड़ी हुई पतिव्रता बहू सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे माननी सीते, तुम चीर काल तक अपने पति की जीवन संगनी बनी रहो। मेरी पवित्र स्वभाव वाली हे बहू, तुम दो पुत्रों की जननी होकर अपने इस कुल को पवित्र करो। हे बेटी, दुख सुख में पति का साथ देने वाली तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियां तीनों लोकों में कहीं भी दुख की भागनी नहीं होती, यह सर्वदा सत्य है। हे विदेह कुमारी, तुमने महात्मा राम के चरण कमलों का अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुल को पवित्र कर दिया। सुंदर नेत्रों वाली श्री रघुनाथ पत्नी सीता जी से यूं कहकर माता कौसल्या जी चुप हो गई। हर्ष के कारण पुनः उनका सर्वांग पुलंकित हो गया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी के भाई भरत ने उन्हें पिताजी का दिया हुआ अपना महान राज्य निवेदन कर दिया। इससे मंत्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मंत्र के जानने वाले ज्योतिषियों को बुलाकर राज्य अभिषेक का मुहूर्त पूछा और उद्योग करके उनके बताए हुए

अपनी इन लीलाओं से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर रखा है।